зараз падарожжа свабоды. Віталь Сямашка распавядае пра Шучын, што на Гарадзеншчыне. Хоць горад знаходзіцца на скрыжаванні буйных шляхоў і амаль цэнтры Гарадзенскай вобласці, патрапіць сюды нялёгка. Бліжэйшая чыгуначная станцыя за 7 кілометраў, ды ад аўтатрасы трэ звярнуць не на кіламетры 2-3. Яшчэ не раз'яднела, як сустрэліся з маім даўнім знаёмым, 58-гадовым Геннадзем Кіенкам, старшынём незарэгістраванай суполкі партыі БНФ, інжынерам электрасетак. Гэты шуплаваты, сціплы чалавек валодае вялікай унутранай сілай. Напярэдадні вярнуўся з Астрахані з падводнага палявання на самоў. 40 год займаецца радыёаматарствам. Перагукваецца са 150 адрасатамі з усёй планеты, уключаючы Антарктыду. Выключаем яго кароткахвалёвую радыёстанцыю і накіроўваемся да былога кінамеханіка 79-гадовага гаспадара Аўгена Войціка. Яму было 12, калі ўбачыў карціну, што стаіць перад вачыма ўсё жыццё. Але ўпершыню публічна вырашыў расказаць пра свабоду толькі цяпер. Маўляў, каб не забіраць у магілу. Тым больш, праўда гэта датычыць 2,5 тысяч забітых габрэяў, што да другой сусветнай жылі ў Шчучыне. Вот адзін засталіся, хто памятае тут. Да, 9 мая. 42-го года. Да, немцы сабралі людзей лапатамі, пагналі капаць магілу. Яўрэям прыязджаюць, гаворыць, немец, Шчучын, пасмотрэў, што мала выкапалі. І гаворыць, если через полчаса не будзе гатова яма, то метров длины. Здесь ляжете. И стали гнать их евреев по улице Кировой. Были большие такие кучи камней для строительства навезены. И пацаны залезли на и смотрели, раздеваются они палками-палками и загоняют в это. Их вдруг пули так по камнях. Мы это нас заложили. С этих камней свалились и проползли до улицы. Стрелы слышно было и так видно было. Отец мой засыпал потом их. Привезли хлорки, извести какой-то посыпали, то, говорит, шевелились. Потом команда эта ехала, подвыпивши рукава засочены из кардимона, играли. С тех часов габрея у Шучыне нема? Нема. Погрузили навоз тых дзяцей. 40-й год, энтрозависты. И дзяцей этих што повезли на станцию Пражанка. Там уже вагоны. Туда, напэвно, не доехали, померзли. Гэта патрымаў тэму 59-гадовы спадар Антон Кубышын. Прадпрымальнік, фермер. У яго прыродная цяга да зямлі, але першая спроба стаць фермерам 4 гады таму правалілася. Вольныя землі прапаноўвалі ці не за 60 кіламетраў ад Шчучыны. Вазіў трускаўкі з Польшы на перапродаж, аж пакуль цудам не пашэнціла ўзяць непадалёк 4 гектары зямлі. А імі ўжо Антон Кубышын распарадзіўся па-гаспадарску. Цяпер у мяне гектар трускавак расце, пол гектара капусты, астальное зернавымі. Купіў трактар стары, развалены, Т-40, адрамантаваў яго і наём раблю. Плугі купіў, культиватар. В асноўным дваіх, я і жонка. Як паспее трускавка, тады ўже нанімаем людзей, Шучына хапае. У 90-х гаспадар Антон 10 год узначаліў філію Саюзу палякаў. За неразбярэхі ды інтрыгаў, па яго словах, мусіў зысці. А кажа, што да лепшага і прапануе паглядзець, што робіцца ў тутэйшым доме польскім, будаўніцтва якога калісьці арганізоўваў. Падыходзім – нікога, толькі пустыя ваканіцы. Гэта ў нядзелю, калі ў асноўным цэнтры польскага жыцця ўсё мусіць хадуном хадзіць. Кубышын падмацоўвае свой выраз лічбы. У 13-тысячным Шучыне палякамі лічыць сябе 2/3 насельнікаў. Тэлефануем Яне Міхайлоўскім ды Віктару Богдану, што ўзначаліваюць адпаведна непрызнаванымі ўладамі ды пра прэзідэнцкую мясцовай філіі Саюзу палякаў. Маўчанне ў абодвух выпадках. Ужо з Менску гутару са старшынёй галоўнага савета Саюза палякаў з спадаром Андрэем Пачобутам, які добра абазнаны ў шучынскай сітуацыі. Пераважна зачынены, то кантралюецца ўладамі. Андрэй, але ў будаўніцтве дома палякаў у свае часы былі ўкладзены ахвяраванні польскай дзяржавы. Ну, усе дамы польскія былі пабудаваны пры падтрымцы спольноты польскай, гэта грамадская арганізацыя, якая супрацоўнічае з дыяспарамі за мяжою. Так, беларускія ўлады нічога не ўклалі. То ў 2005 годзе дамы пераймаліся штурмам, як гэта было ў Гродні, калі спецназ увайшоў у сядзібы, выцягнуў людзей. У Шучыне спрабавалі мы разабрацца, то былі шмат сігналаў, фінансавыя парушэнні. Богдан клаўся ў шпіталь, каб з намі не сустракацца. На яго баку былі ўлады мясцовыя, таму што ягоная жонка на той момант старшыня раённага суда. Старшыня пульноты польскай, маці і плажынцы, не так даўно Шучын прыязджаў. Яны зайшлі без папярэджання, и сторож на российской мове им сказал: знаете, здесь когда-то был дом Польши, здесь фирмы. Великая проблема, потому что будовались эти домы, как там была культурницкая деятельность, можно было польской мове учиться. А, например, хор, який ранее при доме польском был, и он теперь на приватном доме вымушен репетиции робить. И никто не хочет мецовых активистов. Местное дочинение с Богданом, потому что Богдан это улады. Я связался по телефоне с домом польским у Шучине гэтым разом у Будённый день. Сапраўды, со мной говорили не по-польску и нават не по-белоруску. Это дом польский? Да. Виктора Богдана можно... Сегодня нет, а вы сотовый, вы знаете его? Телефоную поменянному Виктору Богдану. Усё сказанное фактично подтвердил ён сам. Господин Виктор, шмат коммерциальных фирм в доме поляков. Каких это шмат? Те, чтобы удержать этот дом. Поэтому все деньги идут согласно занимаемых площадям. На банковский расчет мы сдаём 176. Чему иншая польская громада? Вы вот мне сказали, что ансамбль у вас был, и он сейчас на приватной квартире, а не в доме поляка занимается. Неправда, я это впервые от вас такое слышу. Працяг перадачы «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: свабода.орг. А зараз у нашым эфіры працяг перадачы «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра Шучын, што на Гарадзеншчыне. Палітычнае жыццё ў Шучыні заўжды было досыць насычаным. Узгадаць хоць Сергія Ляшкевіча, сябра партыі БНФ, што ўзначаліў штаб Меленкевіча і быў асуджаны да 5 месяцаў зняволені, нібы за падрыхтоўку шучынскіх маладзёнаў да масавых беспарадкаў. Пабачыць яго не ўдалося, быў у ад'ездзе. Затое сустрэўся з тутэйшай жалезнай камуністычнай ледзі, якія называюць спадарняй Зінаідай Прохар, сябрам пра прэзідэнцкай КПБ, былой настаўніцай біялогіі. Сама Зінаіда Алексеевна з-за хваробы ходзіць на мыліцах, аднак па звышцы рвецца ў бой. Дарэчы, ў 90-х партыйная суполка КПБ налічывала да сотні чалавек. Цяпер няма і дзясятка. Што зроблена па савецкай власці? Здравахранення, здароўе нацыі ў рэзультаце эпідэміі жыцця людзей у 2 з лішнім раза павялічылася. Мы збавіліся ад малярыі, сцяпной і брушной чэф. Нет больше. Пытанне нармальнае. А рэпрэсіі, а забойствы габрэев? Я ў то время не жыла, в Сибири не была. Мне кажется, здесь столько раздувают, лишь бы опошли советскую власть. А на Ленина качат какие бочки. Сейчас капитал Макса у каждого юриста. Лукашенко явно капитала Макса не трымает. Он каже про социально ориентованный рынок. А до его як ставить? Он молодец. Он сохранил государственную собственность на основные средства производства, кадры, высококвалифицированнейшие, коллективное хозяйство сельские. Мы со своим хлебом, маслом, сметаной, молоком, яйцами, мы независимы. Репрессии были у Шучина. И если бы Сталин побыл бы, я был бы в Сибири, и мои кости были бы там. Потому что батька был ветеринарный врач. Приде до коровки, из образами стоят матки боской, чтобы спасти корова и конь. Это жизнь. И сдохне жабруч. Адзін са старэйшых жыхароў Шучына, 84-гадовы спадар Глас. Захаваў жвавасць, здароўе маладосці, што дазваляе актыўна браць удзел у мясцовым жыцці і даглядаць 120 сотак уласнай гаспадаркі. Але на пачатку прастановішча справу на буйнейшым тут прадпрыемстве «Аўтадрот», дзе ён працаваў інжынерам па тэхніцы бяспекі. Было 1250, а цяпер 800 пры Савецкім Саюзе. Прадукцыя шваў Германія, Польша, Венгрыя, Югославія. Што за прадукцыя? Провода для автомобилей, тракторов, тягачей, подводные лодки. Загубили комсомолец своими проводами. Да. Затоваренные склады, сделали пятидневку, уже и четырехдневку, и трехдневку. Сократили людей. Заработок племянник работает. Наполовину сократили. И он зарабатывает теперь 300 рублей. 16-го стагодзе Шчучын стаў уласнасцю князёў Друцка-Любецкіх. Іх палац – галоўная тутэйшая культурна-гістарычная каштоўнасць. Пабудаваны ў другой палове 18-го стагодзе архітэктарам Де Фленерсон. За яго захаванне змагаецца спадар глас. Хто разбурыў? Часть забрали советские войска. Двери хорошие там были, камины, пианино, физгармония. Все в Россию повезли. Дах был цинковая жесть. И одры робили, все что хочешь. А солдаты снег дали им ломы, и они сбивали с крыши. И наробили этих дыр. Начало все осыпаться, падать. Вода поднимается уже вот так, на нижнем этаже. Потолки, пол сбегинаются, орнамент. И обдваливается от безвласти. Никому ничего не надо. Мясовое. А я сел, думаю, какая красота. Это наше сердце. Я писал на Дана Лукашенко и ездил до его. Прошение комиссии было... Накрыть, да. Мало-мало грошей. Мне не дают не писать. Эй, под хвост, под хвост! Со спадаром Киенком подсумовываем выники вандровки. Да нас долучается его сын, 26-годовы историк-аспирант Дзмітер. Апошний надрукавал недавно досвід «История авиации у Шучине», где с 40-х квотировали два авиаполки. Але размова пронадённая. Як мы побачили, люди сталого веку больше живут минулым, а минулое у чарзе за хлебом. То в пенсию 500 рублей, это в житёвой вышине. Да. А с другого боку, что за эти гроши можно купить, навод у поравнянию с той пенсией, которая была у советские часы. У молоди относины больше прагматичные. Ты, кто мая перспективы, тролову, бежить. У меня сгородно. То что очень трудно знайти працу, предприятие, как таковых нема, где можно было бы знайти альтернативу. Где прикласти свой розум? Политичная активность стала меньше? Да. Тиску влады это одно, керавництво, организация оппозиционных, делять клунки. На прикладе Сергея Клешкевича активность падая не у человека, забоялся, а нема выников агульной працы. Нам доводилось почуть, что упрыгоженный город, значно больше важная справа, это поднять экономику. Поляки Шчучины недовольные бачуть, а на проблему не заглядают. Технология пришла на той самый завод автопровод, как там были не станки 50-х годов, а сучасная продукция, которая лежит на складах, нашла своего покупника. У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка распавядаў пра Шучын, што на Гарадзеншчыне.